Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. 10.000 af branchefolk er i disse dage til verdens største fødevaremesse i Køln. Vi benytter lejligheden til at kigge på hot og not inden for fremtidens fødevare. Vi tager temperaturen på de aktuelle fødevaremarkeder, og vi tjekker vilkår og muligheder for de globale producenter. Alt sammen noget, som du skal hjælpe os med. Frank Øland, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Cheføkonom fra Landbrug og Fødevare. 165.000 mennesker er der rent faktisk i Køln i de her dage. Fra 198 lande kommer de. Har I selv folk i Køln i de her dage? Ja, vi er selvfølgelig med dernede, og vi har et hold dernede, som har særlig fokus på økologi og SMV'er. Og så skal vi jo rundt og se alt det spændende, der foregår, for der sker rigtig, rigtig meget i den her branche lige i øjeblikket. Ja, noget af det, jeg lader mærke til, Frank Øland, der skulle ske ned i Køln, det var, at der var sådan en udstilling, der hed Horizon 2050, altså tendenserne frem mod 2050. Jeg tænker, at du ved meget mere om, hvad der kommer til at ske inden for fødevarebranchen i den tidsramme, så det kan vi vende tilbage til lidt senere. For vi skal selvfølgelig også have åbnet markedet, Lars Persson, og det står du for, og det er desværre et marked, som ikke er særligt positivt, i hvert fald når jeg kigger op på din skærm. Hvad er det for en dag, vi kan lukke op til her? Ja, vi fortsætter ud af den tangent, som amerikanerne slap i går, hvor vi var nede med et sted mellem 1,2 og 1,6 på de store indeks. Der var ikke meget plus at hente i nogle af de helt store amerikanske aktier, så ja, det er jo en mat stemning. Ja, det er vel altså på endnu en gang på dårlige udmeldinger om, at Kina og USA har lidt svært ved at nå hinanden. De skal mødes her torsdag og fredag, men altså, det ser ikke specielt godt ud. Der blev lagt visa-restriktioner på nogle af de kinesiske embedsmænd i går, sådan så det får sværere ved at rejse ind i USA. Der var nogle kinesiske selskaber, der blev blacklistet også fra USA's side, og Kina, som var ude og sige, at det, ja, alt det her, det kommer vi da garanteret til at gengælde. Mm. Og så er der jo hele den her seance med NBA derovre i USA. Lige pludselig er der gået basket i den også, i den her handelskrig på en eller anden måde. Altså en NBA manager, som til sydenlænden har været ude og tweete, at det er en støtte til Hongkong-oprøret. Det har Kina altså taget temmelig ilde op, sådan så at NBA-organisationen har været ude og måtte på en eller anden måde sige, at vi ønskede ikke at gøre nogen ondt, eller ja, hvad skal man sige, komme i bad standing, men på en eller anden måde, så synes vi også, det er vigtigt, at der er ytringsfrihed derude. Så på en eller anden måde, så er det jo noget, der kommer til at spille ind på mange forskellige fronter. Lars Persson, dårlig og negativ stemning all over. Yes. Hvad skal vi bruge det til? Jamen, hvad skal vi bruge det til? Vi skal jo finde ud af, om vi har kvalitetsselskaberne, som vi stod og hørte både Drusebjerg og alle mulige andre fantastiske mennesker sige. Og det kan man jo nok nogle gange klø sig lidt i nakken og sige, jamen har jeg det? Fordi altså, så kigger vi nu på sådan som hende som Maurits, som jeg havde på et tidspunkt i min portefølje. Så faldt den 17% hen over sommeren, og jeg blev forskrækket og solgt skidtet, fordi jeg tænkte, jamen, det kan da godt være, at det ser bad ud. Men det gjorde det jo så helt, eller desværre ikke, fordi at nu er aktien stigende, og de klarer sig rigtig godt i deres seneste regnskab, så altså, ja, man skal nok også nogle gange måske have en lille smule, jeg hader at sige is i maven, men man skal måske tro lidt mere på sig selv, at man har fået hentet noget kvalitet ind i porteføljen, og så skal man måske have lidt mindre af det, i stedet for, at man har sådan som sædvanligt bare hævet en masse aktier ned, og det bare er en stigende trend i det hele, så er vi ved at se, at der er få steder, at tingene gror, og de få steder, dem skal man så værne om. Så, ja, for nu har jeg stået her længe nok til at vide, at der er altid steder, hvor man kan tjene penge, Lars Persson, men det kan godt være svært at finde dem lige for tiden. Mm. Vi havde også Jerome Powell på banen, den chefen for den amerikanske centralbank, han var ude og sige, at ja, nu begynder han altså igen at opkøbe obligationer, eller de her korte amerikanske T-bills skulle han ud og købe op, og det handler altså om, at der har været ballade på det korte rentemarked i USA. Vi har haft det op som et tema her i en tidligere udsendelse, hvor vi talte om de her reporenter, som jo altså lige pludselig gik helt amok og steg op til 10%. Mm. Nu er Jerome Powell altså kommet også med en hjælpende hånd der, så på en eller anden måde, så er han jo altså i gang med et eller andet, som annoncer, kunne jeg se ud på Twitter, begynder at tænke, er det ikke bare en glidebane hen til at lave et egentligt QE-program igen? Frank Øland, jeg vil godt tænke mig at få dig på banen i den snak. Er vi på vej frem mod et egentligt og et større QE-program fra USA's side? Jeg tror, det er vigtigt at skelne her, at det er jo rigtig nok, at det værktøj, man tager fat i, det så at sige, er det samme. Men målet er jo ikke det samme. Altså, målet er den her markedsuro. Målet er ikke, at nu skal vi have skubbet gang i økonomien igen. Altså på den måde er det jo ikke QE. Der er jo heller ikke meldt ud, at nu køber vi så meget over en længere periode, som man ellers har gjort i QE-programmerne. Så på den måde er det jo ikke det samme, selvom det er det samme værktøj. Mm. Men er vi på vej mod en periode, hvor vi måske kommer til at se, at der bliver genstartet noget QE? Altså, hvis man kigger på verdensøkonomien i øjeblikket, de her PMI'er, vi har fulgt i Europa ned faktisk igennem hele året, ISM, der på det seneste er faldet ret kraftigt i USA, så bliver jeg da lidt bekymret for, at vi kommer til at se en vækstnedgang, der er så kraftig, at vi, at vi kommer til at tale om, skal vi ned og have fat i den værktøjskasse igen. Så det kan sagtens ske, men at sige, at det her det så er en genstart af QE, det vil være forkert. Men vi peger i hvert fald i retning af lempeligere pengepolitik. Det er svært at se, at vi sådan lige på kort sigt i hvert fald skal begynde at trække den tilbage. Der er ikke rigtig noget, der tyder på det. Bank for International Settlement, BIS i Basel, som jo på en eller anden måde er en form for centralbankernes bank, var også ude at sige i går, at alle de her QE-programmer, som har kørt igennem temmelig mange år efterhånden, det er simpelthen en negativ indflydelse på de finansielle markeder. Altså, det er svært for de finansielle markeder at kapere så meget QE, så meget lempelig pengepolitik, og måske har vi i virkeligheden kommet til at smadre dem. Det er mine ord, det var ikke Bisses ord, det her, det sidste. Frank Øland, er der håb forude for de finansielle markeder, eller er vi kommet til at, ligesom at ødelægge hele fundamentet for dem? Altså, jeg mener, der er udmærket håb og udsigt. Det med, der er interessant, som jeg ser det i øjeblikket, det er jo stadigvæk, at fra at tænke, at de her ekstremt lave renter, de negative renter, at det jo nok var en periode, der snart var slut. For et års tid siden, så gik vi vel og talte ned til, at nu skal vi til at hæve renterne. At der er der vel sådan en konsensus nu om, at vi måske ikke bare har lave eller negative renter i lang tid, men måske i virkeligheden i så lang tid, at vi ikke kan se, hvornår de skal op igen. Det ligger jo og holder en hånd under alle aktive klasser. Ja, det gør det bestemt. Lars Persson, som Henrik Drusebjerg også var inde på i udsendelsen i går, da han var på besøg. Tina, there is no alternative. Man skal ligesom købe aktier, hvis man på en eller anden måde skal forsøge at finde noget afkast derude. Er der noget, der er værd at købe sådan en morgen her, som denne onsdag? Der er jo stadig gang i hele den her tanksektor og alt sådan noget, men det er jo, altså, der er mange aktier, der begynder ligesom at bare bevæge sig vandret, fordi folk siger, jamen, hvis der ikke er noget vækst, meget minimal vækst, jamen, så kan vi jo ikke rigtig hæve kurserne længere op. Vi ser blandt andet, hvis man tager hele høreapparatsektoren i Danmark, altså Gen Store Nord falder, Demant har selvfølgelig været udsat for et hackerangreb, men den er også nede. Ser vi på nogle af de andre sådan mere spændende aktier, som Christian Hansen, de ramte ved siden af skiven, de kommer jo i snart med regnskab, så det ståler lidt, ikke? Og så har vi nu har vi tryk i morgen. Det bliver lidt spændende at se, hvordan det klarer sig, men vi kan hurtigt sige, at afkastafdelingen, den er nok i den minimale side, så det er cash cow'en, altså også forsikringsbetalere, der er den gode historie, og så er der, som vi har været inde på, der har ikke været noget skybrud, der har været måske et par lynnedslag, men det har været minimalt heldigvis i et par enkelte huse, så det er jo ikke noget, der har drænet forsikringskassen den her gang, så altså, det er jo sådan nogle steder, man skal se hen af. Så kan vi mærke, at de mellemstore, store pengeinstitutter i hvert fald er ude at opjustere. Vi havde både Vestjyske, og vi havde Spar Nord i går, på grund af det her omkonvertering, men det er jo, sådan som jeg ser det, en kort periode, lidt som at tisse bukserne en vinterdag, fordi, jamen, når vi nu har konverteret ned til en omkring nulrente, hvad skal det næste så være? Altså, så er der ikke mere at malke der, og hvis vi så også har nogle kunder, der bruger banken mindre, og der ikke er så meget på handelsgulvet, jamen, undskyld mig, jeg er lige ved at sige for helvede, og så det gør jeg det så alligevel. Hvor skal de så tjene det, de stakkels bankfolk? Skal de så tjene deres penge? Det er altså en sektor, der bare er fuldstændig squeezed, og så kommer der hele tiden nye regler om, at hvidvaskning og så fremdeles. Så altså, bankaktier, det er ikke noget, der står allerøst på min ønskeliste, det i hvert fald, det må jeg bare sige. Frank Øland, du har jo en fortid i finansbranchen. Du har siddet som chefstrateg over i Danske Bank, og nu står du altså så udenfor og kan sådan tillade dig at kigge ind på den med de her kloge øjne, som man så kan, når man ligesom kigger ind på noget, man ikke selv er en del af. Hvad siger du til det, Lars Persson, han maler på banen her? Ser det skidt ud for finansbranchen fremover? Jamen, der er jo ingen tvivl om, altså jeg har jo masser af super dygtige kollegaer, tidligere kollegaer, blandt andet i Danske Bank. Men det er da en sektor, der er presset, og her er de lave renter jo altså ikke til nogen hjælp. Og den grad af lovgivning, der kommer ind over, og man måske også et eller andet sted ind i en situation, hvor man kigger lidt efter, skal de have lov at betale lidt ekstra, fordi at de her været blandet ind i hvidvasker det ene eller andet, ikke? Så man kunne godt frygte, at begyndte de at tjene nogle gode penge igen, ikke? Så vil der være nogen, der er ude efter dem. Det er måske heller ikke det nemmeste sted at være lige i øjeblikket. Der er masser af udfordringer også i finansbranchen. Lars Persson, der er et par aktuelle ting, vi lige skal omkring. NTG er begyndt at handle Nordic Transport Group. Ja. Første handelsdag her i dag. Hvad siger den? Ja, den falder 11%. Det var, man missede lidt tegningen. Der skulle være sådan en tegning, hvor at nye kunder kunne være budt ind, og den blev annulleret jo. Det lød så ikke, som om der var så meget efterspørgsel på den, så det er vel egentlig de gamle NewSearch-aktier, der er blevet omkonverteret og stemplet om, og nu hedder de NTG, Nordic Tank Transport Group, undskyld. Hvad hedder det nu? Vi skal nok se, hvad det er for noget, og lige finde ud af, hvordan de vækster, og lige give dem noget tid på børsen. Men de er kommet ind af bagvejen i et gammelt selskab, ikke? Så. Og i Sverige så er der kommet et regnskab fra Kapal, som er en tøjbutik. Ja. Tøjbutikker rundt omkring i Sverige, ikke så udbredt selvfølgelig som Hennes & Mauritz, der jo er over hele kloden. Yes. Men Kapal, har de det godt? Nej, jeg har ikke lige noget at studere det, men de har haft det svært, ikke? Aktien er nede med over 30% i år, og det er ikke en, der buller op i dag, den er op med 0,5, så jeg tænker, det er sådan nogenlunde inden for skiven, og de er nok ved at få ryddet lidt op og omstruktureret og prøve at finde sig selv efter, at markedet er gået til internettet eller noget af det, så de ligesom prøver at finde, hvor skal vi stå de kommende år, ikke? Så det er lidt svært marked for de her mindre producenter af tøj. Vi har jo selv set vores IC Group blive afnoteret, fordi det var lidt nemmere at håndtere en butik med tre mærkevarer uden for børsen end inden på børsen, fordi at der var måske stor konkurrence og mindre vækst i den kommende periode, ikke? Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg er besøg af Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevare. Vi skal tale om fødevaremarkedet lige her om et øjeblik. Lars Persson er selvfølgelig også med og har fingeren på pulsen i det aktuelle marked. Og du, kære lytter, du kan jo også som altid blande dig. Du er meget velkommen til at skrive spørgsmål ind til mig her på sms'en 42 600 24/7. Og så er vi jo simpelthen så glædeligt i gang med at streame igen på Facebook, så der kan du også blande dig i den debat, der foregår der. Og på vores Facebook-side, der plejer at være livligt debat, så gå ind og bland dig der, hvis du har et eller andet, du vil byde ind med. Spørgsmål herind til studiet er altså på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, hvis man skal tro på fremtidsforskerne, så kommer vi altså op på noget i retning af 11 milliarder mennesker på kloden i 2100. Et tal, der nok kalder på nye metoder inden for landbrugs- og fødevarebranchen. Inden vi tager de helt lange briller på, Frank Øland, så lad os bare lige få en fornemmelse af, hvordan det går lige her og nu. Sådan en sensommer 2019. Høsten er kommet i hus, går jeg ud fra. Dyrene er måske på vej i stald igen. Hvordan har landbruget det egentlig? Jamen, det er ikke så ringe endda. Det har været en fornuftig høst i år, og vi har allerede nævnt dem tidligere, de her meget lave renter, og måske udsigt til meget lave renter i lang tid. Det er selvfølgelig også noget, som man kan glæde sig over i erhvervet. Så ved jeg godt, der kommer nogle store bidragssatser ovenpå, men alligevel, det hjælper jo også økonomien. Og så er der jo det helt store, og det er jo, at afrikansk svinepest i Kina jo desværre stadig ser ud til at være helt ude af kontrol. Og Kina står for stort set halvdelen af verdens produktion af grise, og der er ikke nogen sådan helt klare tal på, hvor hårdt de er ramt, men altså hvis halvdelen af det bliver taget ud af produktion, så er det jo hele verdensmarkedet, der bliver ramt. Og det ser vi jo, at vores hjemlige grisenotering, altså fra at ligge nede i 8,30 kr. Til at være op over 12 kroner, det gør jo altså en pokkers forskel, især hvis ens nulpunktspris den ligger der i 8-9 kroner. Så er det altså meget sjovere nu. Og nu siger du selvfølgelig, at det er desværre, Frank Øland, og det kan jeg godt forstå, fordi det er ikke en god ting, når der er svinepest rundt omkring i verden, men altså på en eller anden måde, så er det også, kan jeg se, med et lille bitte smil på læben, fordi det er jo bare sådan, at dine medlemmer, de profiterer jo altså af det her. Den enes død er jo som sagt den andens brød, sådan er det jo også derude på de markeder, som du beskæftiger. Og selvfølgelig er det det, men altså, vi har jo også medfølelse med de gode landmænd i Kina og jo 10 andre asiatiske lande nu, hvor afrikansk svinepest har spredt sig til, som bliver ramt af det her på deres levebrød. Men det er jo rigtigt, at for os, der betyder det jo, at der er en rigtig god indtjening. Og det er så stort, at det her, det kommer ikke kun til at være grisekød. Altså, der kommer simpelthen til at mangles så enorme mængder af kød, proteiner, at det kommer også til at påvirke priserne på andre kødtyper, og måske priser på fødevare generelt. Men det er klart, jo længere man kommer væk fra noget, der er nære substitutter for grisekød, jo mindre vil det nok påvirke, men oksekød, fjerkræ, det vil det også. Og det kan vi jo godt glæde os over, og det trækker vores eksport til Kina gevaldigt op. Men der er jo også en anden side af det, at det er jo en meget trist ting, at det her det er helt ude af kontrol, og nok kommer til at tage et par år, inden der er styr på det igen. Hvor stor en del af Danmarks samlede eksport går til Kina? For fødevareklyngen, der er det vores fjerde største eksportmarked, som det er nu. Og det vil sige, at vi har en eksport på en godt 10 milliarder ud af vores 160 milliarder. Så det er altså betydelige mængder. Og det er på vej op. Altså, ja. Nu må vi jo se, hvordan det går med Brexit, men ellers så er det jo Storbritannien og Kina, der ligger sådan og skifter lidt, hvem der er vores tredje største. Og det er klart lige nu, der er det jo Kina, der er på vej til suveræn over til den der tredje plads. Ja. Frank Øland, nu sidder du derovre på Akselborg, og jeg tænker, at lige præcis det her med svinepesten, der må være noget, som I følger ret tæt. Hvordan følger man med i, hvordan det egentlig bliver, hvordan der bliver taget hånd om det derude i Kina? For jeg tænker, at de er vel også ude på at slå det ned ude i Kina, og gør vel alt, hvad de kan for at blive af med det. Hvordan er udviklingen, og hvordan følger I overhovedet med i den udvikling, som der sker? Jamen, altså, vi har jo folk, der er dedikeret alene til at følge med i, hvad der sker på det marked fuldtid. Så hvad der sker i Kina og andre asiatiske lande, det ved vi jo stort set med det samme, hvis de ellers fortæller det. Det, vi bruger ekstra meget ressourcer på, det er selvfølgelig, hvad der sker i Østeuropa, hvor der jo desværre også er afrikansk svinepest. Vi ser jo, det er ret meget i Rumænien og Bulgarien, men det er jo også i Polen. Så på den måde er det jo ikke langt væk, og det er klart, det er det, vi er meget opmærksomme på. Men siger du dermed, Frank Øland, at det slet ikke er blevet inddæmmet på nogen måde endnu? Det er faktisk stadigvæk ved at brede sig ud over hele kloden? Man kan ikke sige, at det er sådan, når vi ser globalt på det, så kan man ikke sige, at det er under kontrol. Men det kan godt lade sig gøre at få det under kontrol. Hvis man ser på Belgien, hvor de havde nogle udbrud, jamen så er det stort set væk nu. Det er lykkedes, at det ikke har spredt sig til Frankrig, selvom det var helt op mod grænsen mod Frankrig. Og det får de under kontrol igen. Det er lykkedes, at det ikke har spredt sig ind i Tyskland, som jo også er et vigtigt marked for vores smågrise eksport, så det ser vi jo helst ikke, det skulle helst ikke nå ind i Tyskland, om end vi nok godt kan eksportere smågrise til det meste af Tyskland selv, hvis det rammer i nogle regioner. Så man kan ikke sige, det er under kontrol, det er slet ikke, og det er også derfor, jeg siger, at det her det er formodentlig noget, som betyder, at vi har en høj smågrisenotering, i hvert fald lige et par år frem. Okay, men lige her nu, så er der altså noget, som varmer lidt i lommerne på de danske landmænd, at de kan komme af med deres svinekød til højere priser. Frank Øland, du nævner også ganske kort lige de lave renter, og så kan man jo sige, at det ser ikke ud til, at det ender med at blive et problem i mange år fremover, at vi skal have højere renter, så på den måde så ligger det vel også meget godt for mange af de landbrug, som er forgældet derude vel sagtens. Men på en eller anden måde, så er der vel stadigvæk en risiko i, at man kun kan være profitabel, hvis renterne er så lave, Frank Øland. Hvor stort et problem er det inden for branchen? Vi har da stor opmærksomhed på, at hvis renterne nu lige pludselig stiger et par procentpoint, jamen, så ændrer det jo gevaldigt på bundlinjen for nogen. Og der kan man sige, at der vil jo nogen, hvor de går fra måske at være godt profitabel til at være mindre profitabel. Der vil også være andre, hvor det sådan er lige knap, at man kan holde til det, hvis renterne for alvor begynder at stige. Og der er det jo vigtigt at kigge på, altså renterisikoen er jo en af de risici, vi kan styre i erhvervet. Altså, der er så meget andet, nu var der tørke sidste år, det har vi ingen kontrol over. Men renterisikoen, den kan man jo vælge at styre, og med de meget lave renter, vi har også på de fastforrentede lån, jamen, så har der selvfølgelig også været rådgivning omkring, at det kan godt være, at man skal overveje at få lagt om til fastforrentet. Og det er jo klart, når vi kigger ned i de der renter på en hel eller sågar en halv procent, jamen, så bliver det jo også måske ret attraktivt at tage den rente risiko væk. Og så er der jo også det budskab til nogen af dem, at hvis man har det privilegie, at man eller hvis man har en ganske stor gæld, ikke, så har man jo også det privilegie, at man at det ikke behøver at være enten eller. Altså, så kan man jo vælge at lægge noget af gælden om i fast for andre, der vil reducere renterisikoen. Og jeg vil da sige, at der jo også blevet lyttet til den rådgivning på den måde, at man kan se, at andelen af variabelforrentet lån er faldende, og i øvrigt også kan man se, at andelen af lån med afdrag er stigende i erhvervet. Det går ikke meget stærkt, men det går i den retning, ligesom at gælden heller ikke længere vokser, men faktisk er faldet en anelse over de senere år. Okay. Er det blevet nemmere for landmændene igen at låne? Altså, for nu har man jo hørt, at hvis man skulle købe et hus ude på landet, kunne det godt være lidt svært at få noget realkredit. Altså, hvordan er det egentlig for landmændene at få realkredit og sådan noget? Er det åbnet op igen, når man nu ser, hvordan priserne og sådan noget er i øjeblikket, eller hvad? Jeg tror, hvis man kigger på den samme besætning over tid, så er det blevet nemmere, ja, i takt med også økonomien er blevet bedre. Men udfordringen er jo, at vi har den her strukturudvikling, hvor der stort set sådan med fast rytme forsvinder omkring 3% af bedrifterne hvert år. Ja. Og det vil sige, at dem, der er tilbage, de bliver bare større og større. Og det er jo lidt svært, hvis man står der som en ung, dygtig landmand på 27 år, og går ned ad banken og siger, at jeg vil gerne låne 40 millioner. Ja. Fordi nu vil jeg nemlig gerne i gang med at være landmand. Ja. Og det er en kæmpe udfordring i forhold til generationsskifte. Og der bliver det jo så ikke nemmere, hvis vi skal til at have hævet skatten i forbindelse med generationsskifte. Ja. Mm. Så der er en udfordring, at det er simpelthen større og større beløb, større og større bedrifter. Stadig udfordringer på den front. Frank Øland, en anden ting, som jo også spiller ind, går jeg ud fra på landbruget og på muligheden for at afsætte sin vare, det er hele den her handelskrig, som jo altså på en eller anden måde også præger vores del af verden her, ja, i finans. Noget af det, jeg sådan, synes, jeg oplever, det er sådan noget som sojabønder for eksempel, af og til bliver taget nærmest sådan, som gissel rundt omkring i verden, og det er jo selvfølgelig Kina og USA, jeg tænker på, som har handelskrigen kørende, og så skruer de op og ned for, hvor meget de ønsker at købe af hinanden. Hvor stort et problem er det for sådan nogen som jer, at nogle af de her landbrugsvarer på en eller anden måde kommer til at blive sådan en joker i det der spil? Jamen, altså, i forhold til handelskrigen mellem EU, eller mellem USA og Kina, så har vi jo ikke rigtig kunne se det endnu. Vi har kunne se, at global handel har været faldende over de seneste 3 kvartaler. Men vores eksport har det glimrende. Og faktisk vores første halvår, det er det bedste første halvår nogensinde for vores danske fødevareeksport, også når vi tager fødevareklyngen bredt set med vores agroindustri og så videre, så er det også det bedste første halvår nogensinde. Og forventningerne til eksporten, når vi spørger ud i erhvervet, er stadigvæk positive. Så det mærker vi ikke så meget. Så kan man sige, nu er de jo så begyndt at efter den her med Airbus at sige, jamen der kommer også tariffer på EU-varer. Og det rammer blandt andet i fødevarer. Og der har vi kigget, hvad er det, der bliver ramt hos os. Og det er varer for omkring en halv milliard i eksport til USA. Og noget af det kunne måske forsvinde. Kører vi det ind igennem vores modeller, så kunne det medføre et eksporttab på 300 millioner. Det skal jo sættes i forhold til en samlet eksport på de der måske 167 milliarder, hvis vi er oppe på sådan et rekord. Så ja, igen i en situation, hvor vi har et kinesisk marked, der simpelthen hungrer efter at få importeret noget kød og andre varer, og gris er noget af det, der ville blive ramt, så vil jeg sige, at det ser ud til at være et mindre problem. Altså, vi er da selvfølgelig meget opmærksomme på, at når vi ser den her nedgang i global handel, altså, hvordan kommer det til at ramme os? Men når vi kigger på det i de tal, vi får ind og taler om folk, så vi kan ikke se det endnu. Okay, det går op, og det går ned, og lige nu der, så er det åbenbart ikke noget kæmpe stort problem. Ja, jeg sidder og kigger på alle mine grafer, der bare styrtdykker, ikke? Og så går jeg ud og taler med gode kollegaer i erhvervet, og så siger de, jamen det går jo fint med eksporten, og det kan vi også se i tallene fra Danmarks Statistik, så det er omverdenen, der er gået ned i gear, og så må vi jo så se, hvornår det rammer vores. Men er det også sådan en verden, du sidder i nu, Frank Øland, ligesom da du var i finansbranchen, at på en eller anden måde, så kan man godt se lidt fremad, og det ser måske meget fornuftigt ud det hele, og der er ikke nogen problemer i nogen nøgletal, og så lige pludselig nærmest fra den ene dag til den anden, så vælter hele verden omkring ørerne på en. Altså det var vel basically, hvad vi så i finansbranchen der tilbage i sådan 7-8 stykker. Altså, det gik ret hurtigt, da det først gik nedad. Det er vigtigt at skelne. Altså, vi er jo ikke på vej ind i en ny finanskrise. Altså, det, der skete der, det var jo, at musikken gik i stå fra den ene dag til den anden. Og det ser jeg ikke nogen tegn på. at der er noget, der skulle få musikken til at gå stå. Det vi har nu, det er en vækstnedgang, som jo nok blandt andet afspejler, at der bliver ført måske en ikke specielt gavnlig handelspolitik flere steder i verden. Altså der er nogle udmeldinger, nogle politikker i øjeblikket, som kan være med til at trække vækst ned. Og så har det her jo også, altså det her opsving har været ganske langt, og det er måske naturligt, at vi sådan her ser noget vækst ned i gang. I forhold til vores erhverv, så noget, der også skal begrænse væksten, og jo i hele taget i dansk økonomi, er jo, at vi er jo faktisk ret tæt på kapacitetsgrænsen. Vi er ganske tæt på fuld beskæftigelse, det i sig selv sætter også nogle grænser for væksten. Men vi må se, hvor kraftig den her vækstnedgang bliver. Vi ser ikke så meget til det endnu. Det er vel også en af udfordringerne, undskyld, men det er vel også en af udfordringerne lidt for landbruget, at der er ikke så mange, der står og gerne vil ud og arbejde, vel? Altså, det er vel svært at skaffe fornyden kapacitet til at hjælpe på gårdene, er det ikke det? Jo, og også i virksomhederne er der jo en opmærksomhed på, at det er svært at få især den faglærte arbejdskraft. Ja. Og det er jo ikke kun et problem, vi har. Det er jo også et problem, der er andre steder. Men der er jo mange gode uddannelser, der er også stadigvæk søgning til det. Men det er klart, skal vi blandt andet have det her generationsskifte gennemført, jamen, så skal vi jo have nogle unge dygtige folk ind i erhvervet. Mm. Frank Øland, en ting er så, at USA og Kina måske ikke nødvendigvis er det helt store problem endnu, i hvert fald i din del af verden, men hvad med Brexit? Hvor meget betyder det? Ja, og der var vi jo ude ret hurtigt efter afstemningen i Storbritannien for et halvt år siden, er det vel, der er gået ganske lang tid med det Brexit. At sige, det her, det ser ikke godt ud. Vi regnede på de tariffer, man ville indføre i tilfælde af et no deal, og kunne se, at 3/4 af vores eksport til Storbritannien kunne forsvinde i tilfælde af Brexit, og det ville koste tusindvis af arbejdspladser. Det var baseret på, at vi antog, at man så i mangel af bedre ville bruge de samme tariffer, som EU i dag har over for resten af verden. Altså hvis ikke vi har nogen handelsaftale, så bruger vi de her WTO, Most Favored Nation tariffer, de er ret høje. For eksempel ligger de efter forskellige typer af grisekød på en 30-40%. Og hvis man har sådan en 12-mur, man skal over, der er en 30-40%, og så der også skal certifikater, og der skal noget ekstra 12-behandling til, så begynder det at blive nogle ret dyre produkter. Og derfor det der ret voldsomme resultat. Men briterne kom i forsommeren ud med udmeldinger om nogle helt anderledes lave tariffer, og så kom de faktisk i går og sagde, nu har vi justeret lidt i de der tariffer, og så kan det godt være, at man lige bliver lidt nervøs, ikke? Fordi er vi nu tilbage ved en 30-40%, men hvis vi kigger ind i det, så er det kun små justeringer, og ikke noget, der sådan for alvor rammer vores varer. Så rigtig meget af de fødevarer, vi eksporterer til Storbritannien, der vil være nul tariffer. Nogle af dem vil der være tariffer på grisekød. Så taler vi om den der 12-mur, det er en 3-4% i stedet for en 30-40%, og det er jo et helt andet billede. Mm. Så måske er det en milliard eller to, som vi vil miste i eksport til Storbritannien, hvis vi får et no-deal her med udgangen af måneden. Det kan vi jo desværre ikke afvise. Det er jo noget helt andet, end det vi kiggede ind i før. Og så har vi haft tid til at forberede os. Så vi har styr på de der certifikater, vi har styr på, at vi kan få varerne ud af Esbjerg Havn, hvis nu det hele det går i stå nede ved tunnelen, ikke? Så vi har en vej ind i Storbritannien. Problemet er jo de britiske landmænd. Altså for dem er det jo en svær situation. Nu kan varerne komme ind i Storbritannien stort set uden at skulle ramme en toldmur. Men hvis de skal eksportere, og det gør de primært til EU-lande, så er det jo de her WTO, Most Favored Nation tariffer, der bliver indført fra dag 1. Så varer, der skal den anden vej, det er den høje toldmur. Og hvorfor har den britiske regering gjort, det kan man undre sig over. Og på den måde måske ofre deres egen landmand. Det er fordi, det vigtigste for dem, det er, at efter Halloween, efter et no-deal Brexit, der skal altså stadigvæk være varer på hylderne, og forbrugerne må ikke opleve, at det lige pludselig bliver meget dyrt. Så i den der afbalancering i Storbritannien, skal vi tage hensyn til forbrugerne eller landmanden, og der må man nok sige, at der er det stort set udelukkende forbrugerne, de har kigget på. Mm. Til nye lytter, der kan jeg sige, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har besøg af Frank Øland, der er cheføkonom i Landbrug og Fødevarer. Vi taler om fødevaremarkederne. Vi skal også høre lidt om, hvad det er, der kommer til at ske ude i fremtiden. Frank Øland, nogle af de udfordringer, som jeg tænker, I sidder med over på Akselborg, det må handle om alt den her bæredygtighedsdebat. Det handler blandt andet om, at der er masser af mennesker derude, som er blevet opmærksom på, at det måske ikke er så godt at spise kød. Kan I mærke det inde i Landbrug og Fødevarer, at flere og flere mennesker altså begynder at være vegetar? Det har ikke flyttet så meget. Altså, hvis vi laver sådan en survey, vegetarer, veganer, det er stadigvæk ganske få procent. Det, vi ser en stigning i, det er flexitarer. Der har været en fordobling over de sidste par år. Altså, og så er der måske nogen, der spørger, om de spiser kød? Eller hvad er en flexitar? Ja, det er en, som stadigvæk spiser kød, men så har nogle dage, måske et par dage om ugen, hvor man fravælger kød. Så er man flexitar. Og det gjorde man måske også i gamle dage, ikke? Så havde man en dag, hvor den stod på suppe eller andet, ikke? Men i dag er man så flexitar, når man gør det. Og det ser vi en betydelig stigning i fra, jeg tror det er det fra 4-8%, der i dag siger, at de er flexitar. Og det er klart, hvis der fortsætter sådan en fordobling hver andet år, så går det jo stærkt. Men er man så blevet flexitar, fordi man er blevet mere opmærksom på, at det er et begreb, eller er det rent faktisk, fordi man har ændret vaner? Det ved jeg ikke. Der er meget fokus på det her med, at nu spiser vi mindre kød. Vi kan jo ikke rigtig se det, når det kommer et stykke. Måske er det lidt tendens til, at man tager lidt mindre kød op af køledisken, når man er ude at handle. Men til gengæld, så bliver der nok spist mere kød i færdigretter, altså convenience, og når man er ude og spise på restauranter, så er det også tilladt. Så skal man have en ordentlig bøf. Ja, og så glemmer man lidt, at man jo egentlig ikke skulle spise kød. Så vi kan ikke se det i det samlede kødforbrug herhjemme, men selvfølgelig er det et opmærksomhedspunkt. Og så skal man jo også huske, at på vejen mod de der 11 milliarder mennesker, er der rigtig mange, som synes, det er fantastisk første gang, de får lov at sætte tænderne i en cheeseburger. De starter ikke med at sige nej til kødforbrug. Og internationale organisationer, der laver prognoser for kødforbruget i verden, jamen de ligger jo også stadigvæk med, at der er en stigning på et par procent om året. Jamen så, det er jo heller ikke fordi, så at jeg... Der er et stort marked men der. Men det lyder som om, du negligerer det her lidt, den her trend eller tendens, som tilsyneladende jo også er derude, og det kan godt være, at den bare er malet meget op i medierne. Nej, egentlig ikke. Altså, og det er noget, vi er rigtig meget opmærksom på. Også et studie, vi stadigvæk arbejder på, hvor vi har spurgt forbrugerne om hvad de vil gøre i forhold til bæredygtighed, og hvor man måske kunne have troet, at den her med at spise mindre oksekød, at det var sådan en, der ville bonge kraftigt ud. Men det er noget, forbrugeren ser som en handling, der altså den er svær, og måske er det heller ikke den, der har størst effekt, når det kommer til stykket. Er det de studier, I selv har betalt for noget af delen? Altså det er et survey, vi har lavet, men det er så ikke os, der har gennemført det. Okay. Det er et studie, vi har talt om temmelig meget her på Radio 4. Det var ikke den der oksekødsrapport. Okay. Det er et andet studie, som vi ikke er ude med endnu. Men som er interessant, fordi vi simpelthen bare spørger, altså det er 1000 forbrugere, der bliver spurgt, ikke? Hvad vil man gøre? Og det er selvfølgelig, fordi hvor er det, vi skal sætte ind? Og der kan vi bare se, at noget af det, der i hvert fald, hvor forbrugerne har meget fokus, og mener, at de kan gøre noget, jamen det er plastikposer, det er plastikemballage, det er den type handling, og det er jo et vigtigt budskab, at det er der, forbrugerne er. Ja. Lars Persson, du finder en, der har en kommentar. Nå, men det er jo også egentlig bare, hvis du tager hvilken som helst næsten kogebog ned for hylden, med mindre det er Brugsens bog med kål eller et eller andet, så er der jo altid nogle kødretter, så det er jo også det er jo en helt... Du kan da bare tage en vegetarbog ned for hylden. Nå, men de fleste, når du får Emma Gads, eller hvad den hedder, og alle de der, de fleste kogebøger er jo stadigvæk med kødretter, det er bare det, jeg mener, så det er jo ikke bare sådan, at man lige skifter, altså, det er jo nok, kan man sige, mere dem, der ændrer holdning. Nu kan man jo se, der er jo nogle gamle stand-upper, der har ændret holdning, og de kommer jo på skærmen og store banner og sådan noget, og så lyder det jo som om, der er mange. Det er jo nok bare fordi, at de slår mere på gryderne, end os, der som sædvanligt spiser en frikadelle eller en kotelet eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Det bliver vel sådan set et gætværk, hvis vi ikke har nogle tal på bordet i forhold til, hvem der gør hvad. Ja, altså mit budskab i forhold til investorer, hvis man tænker, at kød det sådan er helt på vej ud, så må jeg bare sige, at vi kan ikke se det hos det danske forbruger. Det er heller ikke der, de siger, at de sådan for alvor vil gøre noget for bæredygtigheden. Og så har vi det der globale marked, der stadigvæk vokser. Så Vi ser dog en tendens til, at der er efterspørgsel på plantebaserede proteiner. En aktie, som gik på børsen i USA, Beyond Meat, har jo haft et fantastisk skridt, både op og så lidt tilbage igen, må man ligesom sige. Det kører meget frem og tilbage. Så Frank Øland, der er vel en tendens i gang? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at man leder efter alternativer. Og det tror jeg, det skal man være meget opmærksom på. Og noget af det er plantebaseret. Der skal man som forbruger være opmærksom på, hvad er det så, man får. Fordi nogle af de her produkter, så er der meget salt i, måske er der også meget fedt. Ikke nødvendigvis ud fra sådan en sundhedsperspektiv et bedre alternativ. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Men der er jo ingen tvivl om, at der vil være et marked til det. Det er, hvad jeg synes, det bliver rigtig spændende, det er jo, hvis der kommer den der store disruption. At der kommer noget laboratoriefremstillet kød, som på et tidspunkt kommer ned i konkurrencedygtige priser. Det er klart, det kan flytte markedet, men det kræver altså også, at man kan lave det her til den rigtige pris, og så skal det smage rigtigt, det skal have den rigtige tekstur, det skal jo se rigtigt ud, det skal have den rigtige duft. At der er ret mange krav til, hvordan det her skal være, og så er der nogen, der er ude at sige, Tony Seba, som jeg tidligere har hørt i New York tale om disruption af benzinbilen, at husker ham som, at nu skulle vi så stort set alle sammen køre elektriske biler i dag. Han taler jo nu om disruption af korn, hvordan man med sådan noget precision fermentering vil kunne lave erstatninger for de dele, der er i mælk, og de dele, der er i forskellige kødtyper. Og så er det bare et spørgsmål om tid, før det bliver billigere end den ægte vare. Okay. Og det kan godt være, han får ret på et tidspunkt, men ligesom med bilen, der tænker jeg, når han taler om disruption af korn i 2030, det giver selvfølgelig lidt mere opmærksomhed, end hvis man siger disruption af korn i 2070, som måske for nogen af os ikke er så super relevant. Jeg tror, han får ret på et tidspunkt, men timingen, altså der kan godt være en god lang vej hen, inden det der produkt det er der, og til. Altså, her er prisen jo alt afgørende. Mm. Altså, for virkelig at disrupte, så skal det jo nok være billigere end det, jeg vil kalde den ægte vare. Ja. Men der er altså masser af udvikling, selvfølgelig også inden for fødevarebranchen. Vi skal lige omkring... Lars Persson, vil du sige noget? Ja, bare lige en kort. Det sjove er jo bare, at det hedder jo stadigvæk noget med bøf og snitsel og sådan noget, når det er sådan noget vegetarisk noget, ikke? Altså, det er jo ret sjovt, at man stadigvæk putter kødord på det, altså... Det kommer vi nok væk fra, Lars Persson. Tag jeres headset på, de her, så har jeg nemlig fået Tom Hovgaard med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Tom. Jeg er ikke sikker på, at kikærtebøf sælger så godt som Beyond Meat. Jeg spiste sådan en Beyond Meat burger i forgårs. Det gør jeg nok ikke igen. Hvorfor? Smager det ikke godt, eller hvad? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er alt for syntetisk. Okay. Ja, det er jo selvfølgelig også et problem, som ja, de der producenter skal ud over på en eller anden måde. Eller måske skal man bare vende sig til det. Måske er det i virkeligheden et generationsspørgsmål. Det kan være, at de helt nye generationer, Tom Hovgaard, vores børn og børnebørn, de vender sig bare til det sådan. Eller så skal man gå short Beyond Meat. Ja, det kan være, det er det, man skal. Tom Hovgaard, lad os høre lidt om, hvordan det går over hos dig i Brexit-land. Der sker jo altså ting og sager. Egentlig sker der i virkeligheden ikke så meget. Det var faktisk det, jeg ville sige. Fordi de kan jo ikke blive enige om noget som helst, og det ser ud som om, de kommer længere og længere væk fra hinanden, EU og Storbritannien. Hvad hører du fra din side af dammen? Og ingenting. Jeg så den her skægge vits, at i år 2143, der er vi alle sammen medlem af den intergalaktiske union. undtagen England. Okay. Så, ikke... altså, så det var sådan lidt spøjs kommentar, men det korte og lange er, at du ved, klokken marcherer mod inden af måneden, og vi er stadigvæk ikke nogen vegne, og når folk, som der har så meget, når folk, der har så meget vægt som Angela Merkel i Europa, som jo alt andet lige må være en af de mest balancerede og fornuftige stemmer inden for unionen, begynder at tale om, at det her det nok ikke kommer til at ske. Det sender altså nogle signaler ud til markedet om, at den her arrogance, som den nye prime minister i England, han ligesom slog i bordet, at enten så gør de, som vi vil, eller også så forlader vi bare, men det har han jo, på en eller anden måde har han modtaget en kæmpe falliterklæring. Mm. Så nu føles det igen som om, at England er, eller Unionen, eller en der juridiske Great Britain, er uden egentlig en leder, der har noget at have sagt. Så kan jeg vist ikke sige det klare. Og hun har altså stadigvæk noget at skulle have sagt, den gode Angela Merkel, og folk lytter rent faktisk, når hun siger noget. Tom Hovgaard, så lad os høre lidt om, hvordan du så har handlet her den seneste uge, for jeg tænker, hvis du bliver ved med at lægge short, så har det vel egentlig været meget godt, hvis du i hvert fald har fanget det på den rigtige side. Der har været lidt frem og tilbage, så ja, det kan gå begge veje. Hvad siger du? Jeg siger, at alt det, jeg har udtalt mig om her på radioen, og jeg drog Lars med ind i det i sidste uge, det er, at hvordan man end vender og drejer det, så virker det som om, at Titanic synker, og vi taler stadigvæk om, at vi nok skal få pumpet vandet ud af båden og så komme videre. Men hver eneste gang, vi kommer op til nogle kritiske niveauer i markederne, så fejler vi. Så vi prøvede at få DAX'en over de 12.000, og det virker så også som om, vi kan prøve igen her til morgen. Men sådan som jeg ser udviklingen, så har jeg set det her før, og det virker som om, at hver eneste gang, vi prøver at halse opad igen, ofte forårsaget af nogle gode nyheder, eller i hvert fald noget, som bliver betragtet som gode nyheder, jamen der, hvor det virkelig bliver kritisk, der, hvor markedet ligesom skal sige, okay, nu er det virkelig fremad, der fejler vi. Mm. Så jeg fortsætter med at sige til folk, der vil gider lytte til den her bære, som jeg nu er, det er, at jeg tror stadigvæk på, at vi skal længere ned, og jeg tror rent faktisk, at vi har et godt og grundigt bæremarked, som er i sin spæde begyndelse. Okay, og det vil jeg holde fast ved. Og det gør jeg. Det baserer jeg på, hvad jeg ser i graferne. Det baserer jeg på, at selv når der kommer gode nyheder, så tror markedet egentlig ikke mere på det. Jeg synes, det var meget fortællende, at der kom en nyhed ud. Det var mere en kommentar på CNBC, som er ikke andet lige er en af de mest observerede finansk-tv-kanaler i verden, hvor der stod, trader tror ikke længere på det, der bliver sagt omkring Kina-USA-aftalen. Mm. Og der var Dow nede med 300 point. Så hvordan vi end vender og drejer det, så virker det også som om, at jeg tror også Lav, han kommenterede det her for nylig, han sagde, altså om vi får en halv procent eller en kvart procent rente, det er jo egentlig ikke det, der gør den helt store forskel. Det, der gør den store forskel, det er musikken i markedet, og jeg sagde det sidste gang, jeg vil sige det igen. Jeg er svært ved at se, hvorfor jeg skulle ligge på en anden side end den korte side. Jamen, det er fair nok, Tom Hårgaard. Du vil gerne længere ned. Jeg vil gerne længere ind, fordi jeg vil gerne blive klogere på, hvad det så egentlig er. Altså, fordi vi ser jo heller ikke noget sådan totalt flush out, at DAX'en bare forsvinder ned igennem 11.000. Jeg tror faktisk, sidste gang, du sagde 10.000 som stor figur. Jeg kan ikke lige huske, hvor præcis du satte dit punkt. Men der har vi jo heller ikke været nede. Det har vi ikke, men for eksempel, hvis du kigger på det sidste store krak, som jeg kan huske, det var det sidste store korrektion, vi så, det var i december måned 2018, og før det, så havde vi juli og august 2015, og de her ting, de har altså en tendens til at tage en 7-8 uger, og vi er måske, vi faldt hårdt fra 12.500, og det gjorde vi for intet mindre end, altså det er jo ikke mere end en sidste uge, Bodil, så jeg tror, du bliver nødt til at giv det her lidt mere tid. Giv mig lidt mere tid til at få det her krakscenarie, for jeg tror stadigvæk, at 11.200 kommer i DAX'en igen. Og der var vi jo nede i august måned. Mm. Og hvis vi kommer derned, jamen, så er det jo virkelig der, hvor hvad skal man sige, så er det virkelig en skillevej i markedet. Ja. Så indtil videre, så er der jo stadigvæk folk, der kan sige, ja, men det her, det er jo bare en korrektion på grund af nogle dårlige tal, men nu kommer centralbankerne ud og redder. Og det kan også godt være, at de gør. Men der er bare ikke så meget at redde med mere. Mm. Der er ikke så det er ligesom den måde, jeg betragter verden. Og nogle gange, så er det jo altså også et spørgsmål om ord, Tom Hårgaard, som du sådan set er inde på. Det er også fordi, at vi havde besøg af Henrik Drusebjerg i går, og han sagde rigtig mange kloge ting. Han sagde blandt andet noget vanvittigt klogt, synes jeg, det handlede om, at når vi siger recession, så er der jo ingen, der siger, at det bliver en recession som tilbage i 30'erne. Altså, der er jo ligesom mange niveauer af noget, vi kan kalde en recession. Det behøver altså ikke være fuldstændig, nu går vi alle sammen ud og graver os ned i et sort hul, vel? Og du siger jo også sådan nogle ord som krak og sådan noget, så bliver jeg sådan helt nervøs. Men altså, det behøver jo ikke at være sådan en fuldstændig halvering af DAX. Nej, det gør det ikke. Mm. Det kunne egentlig bare være det, man kalder en meget sund korrektion i et ellers ganske velfungerende boligmarked, som nu har brudt nogle rekorder, som vi har svært ved at forholde os til, fordi det er det længste uafbrudte marked, vi har set i mands minde, uden vi har haft så meget som en 10% korrektion. Mm. Så man måske forholder man sig lidt til historien og siger, at vi har aldrig haft det så godt, som vi har haft det nu. Og det er jo faktuelt rigtigt nok. Men jeg betragter ikke markedet ud fra det perspektiv eller prisme om det er en recession eller hvilke andre fundamentale argumenter man bruger. Jeg betragter det udelukkende fra et perspektiv af de finansielle markeder. Og mit job er ikke så gætte, om der kommer en recession eller ej. Mit job er at føle musikken i markedet, og så tjene penge på det. Det er min simpleste rolle. Mm. Alt andet, det er bare noget, som jeg prøver at gøre mig klog på. Men Henrik Drusebrer, alt respekt for, jeg har ham, fordi han er en fantastisk mand med mange kapaciteter, men hans spåkugle er ikke bedre end min spåkugle. Mm. Nej, der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er kun gæt og holdninger og scenarier, som vi kan male op, og så må man jo finde ud af, om man er til det ene eller til det andet. Tom Hårgaard, vi skal have nogle tal på bordet og høre, hvordan så er gået der rent kroner og øremæssigt på din portefølje siden sidste uge. Ja, det er gået rigtig godt. Mm. Jeg var omkring de 298.000, men jeg ligger på omkring 335.000 nu. Mm. Og det gør jeg, fordi jeg er udelukkende maksimalt kort. Okay, og så således... Og det er jeg på en 3x gearing. Mm. 3x gearing, så det er jo, og den har vi givet dig lov til, han har sagt, fordi at det rent faktisk er en fondskode i sig selv, at man kan finde et produkt derude, hvor at man gearer DAX 3x. Så der er ligesom en fondskode. Det er ikke bare, at du selv går ind og laver din egen lille hul om hej inde på kontoen. Nej, det er ikke min egen lille hul om hej, men det der har været lidt fortvivlende var, at jeg var kort jeg var i et instrument, som hedder bærcertifikat i DAX'en, og så blev det annulleret. Så derfor er jeg blevet nødt til at gå ind i en anden slags instrument, og det er det, der hedder en pro-share. Så det er det, der hedder en ultra-pro short Dow Jones. Okay. Så det er sådan en lille refleksion. Men det korte og lange her er, at hvis Dow Jones fortsætter med at falde, lad os bare sige, at Dow Jones faldt ned til 26.000 igen, og så 25.500, hvor vi jo var næsten i sidste uge, så kommer min portefølje op omkring de 375.000. Men hvis vi kommer tilbage til, hvor vi var i forrige uge, jamen, så er jeg tilbage ned omkring de 290. Så det er virkelig... Enten så kommer det til at ske, eller også så kommer det ikke til at ske. Der er ikke nogen gylden middelvej her. Mm, Tom, lad mig lige samle op, for nu misser jeg lige tråden. Er det i DAO eller i DAX, at du har et bærcertifikat? Jeg har et bærcertifikat i DAO nu, okay. Fordi bærcertifikatet i DAX'en blev annulleret af exchangen. Okay, godt. Nej, men jeg skal bare lige være sikker på, at jeg var med. Lars Persson, du har også et bærcertifikat liggende i din portefølje. Ja, ja. Hvordan er det gået med det? Jamen, jeg har ikke tjent penge nu. Jeg var lidt for langsom i forhold til Tom, så jeg er nede med 500 kroner. Man kan også sige, at det svenske marked har faktisk klaret sig lige pludselig lidt bedre. Der var lige pludselig Erik. Først var der Hintz & Mauritz, der gik modsat markedet og trak markedet op i Stockholm. Og så var der, hvad hedder det nu? Så er der jo blevet... Eriksen er jo blevet stemplet som den eneste, der kan levere andet end Huawei. Så de overvejer jo at give dem de gyldne palmer og Stars and Stripes og rykker ind med fuld musik. Så det er også sådan en, der holdt hånden under det svenske marked. Det er nogle af de der ting, der i hvert fald har været med til at gøre det meget. Det svenske marked ikke er dykket lige så meget som det tyske eller det amerikanske. Så der kommer lidt muskler på det svenske marked, desværre. Ja. Og Persson, dermed så med de penge, du har... Jeg ligger med 260, og Lav, han ligger stadig på 352, så ja. Så en flot anden plads, Tom Hårgaard, til dig indtil videre, men du haler kraftigt ind på Lav Svendsen, det må jeg ligesom sige, så lad os se, hvor det ender henne. Der skal vel ikke ske det helt store, hvis du tænker, at det er nedad, vi skal, så bliver du vel liggende, Tom Hårgaard. Afgjort. Mm, okay. Jeg bliver helt afgjort liggende i det her. Mm. Ingen tvivl om det, fordi du har mere historisk set, har du en tendens til at se en meget volatil oktober. Det var faktisk det, jeg tror, vi startede med at tale i begyndelsen af måned, da vi gik ind i oktober. Det er jo den historisk mest volatile måned. Så jeg tror stadigvæk på, at vi får pressen nedad på den ene eller anden måde. Og så er jeg bare forberedt på at sige, altså, jeg accepterer, at jeg kommer til at tabe det, som jeg har tjent, og noget mere, mod den chance for, at det fuldstændig falder fra hinanden. Og jeg føler lige nu, at der er større sandsynlighed for, at markederne falder fra hinanden, end at de på en eller anden måde kan genvinde balancen og kæmpe sig op mod de gamle tinder. Jeg tror ikke, vi kommer til at se DAX'en op mod de 12.500 i de næste mange måneder. Og således må jeg også formode, herr Hårgaard, du også better på samme hest inden for din spekulationsportefølje, altså alle dine mange milliarder, jeg ved ikke, hvad du har, det er sådan set også lige meget, men alle dine penge, dine egne private penge, bliver de også satset på samme vis? Jeg er i øjeblikket, jeg har en eksponering på omkring 250 milliarder kroner i kortpositioner. Det er kort i DAX'en, jeg er kort i det engelske indeks, jeg er kort olie, og jeg er kort dollar-yen, fordi jeg mener, at man skal være kort dollar-yen, hvis man føler, at der er skuld, fordi så er dollar-yen en sikker havn, og så er jeg kort i Dow Jones. Nej, det er ikke en kedelig hverdag, du maler på banen der, Tom Hårgaard. Det lyder rigtig spændende. Vi følger op på den selvfølgelig igen i næste uge. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Hej. Så vil altså have Hårgaard flot ind på en anden plads, og han haler altså ind på hr. Svendsen med 335.000. Ja. Vi må se, hvordan det spænder af. Jeg går til mig at vende tilbage til fødevaresnakken, og ja, Lars Persson, vi skal prøve at finde ud af, om man kan investere ind i noget af det, som vi har stået og talt om. Beyond Meat var en af de aktier, vi lige havde på banen, altså et selskab, som jo laver plantebaseret protein, og så kan det godt være, at det er gået op, og det er sandelig også gået ned. Men ja. Er den interessant at investere i? Ja, lige nu, for det første er der ikke særlig meget historik på kursgrafen, og den sprang jo op nærmest som en gazelle der, og endte i 240, ikke? Og nu er den faldet ned til 142. Så der er jo rimelig meget, hvis man kan klippe $200 af en kurs fra august til september, så skal man jo nok lige overveje, om det er med hele familieformuen, man skal investere i det her. Og vi er jo stadigvæk på et nyt gyngende grund, så ja, man skal nok passe en lille smule på, i hvert fald lige med det her. Og Frank Øland, nu er du ikke aktiestrateg længere, men hvis du skal sådan prøve at komme med et bud på, hvad det er for nogle brancher, eller hvad for nogle områder af din verden, som kommer til at vokse de næste par år, kunne det så være sådan noget plantebaseret protein her? Helt klart, så sker der en hel masse på det område, både det plantebaserede, men også at kigge videre ind i det laboratorie fremstillet. Jeg var ude at se noget vertical farming også i sidste uge, hvor det var ren robotstyret. Det ligger der altså også en spændende fremtid der. Altså landbrugsproduktion i sådan en lag? Ja, hvor du simpelthen har det inde i en lukket boks, og i og med, at det er robotstyret, så er du sådan lukket døren derinde, ikke? Og så kører det fuldstændig for sig selv, hvor alt er styret, så du er ikke afhængig af klima, sol, noget som helst. Og det giver nogle muligheder. Så der sker rigtig meget. Man må også sige noget af det, tror jeg, der er lidt en den her hype cycle, som givetvis også vil tale om her en gang imellem, ikke? Og det tror jeg måske har ramt sådan nogen som Impossible Burger, at alle har tænkt, hov, den skal vi være med på, og så bliver der bare kastet så mange penge i lige præcis den retning, at den når op, hvor det altså, hvor det ikke sådan rigtig har hold i fundamentalerne længere. Og så skal vi ned igen, og nu bliver det måske mere sådan, jamen de breder sig ud, og vi begynder at kunne se, hvordan vækster deres marked og få nogle tal på det. Og så tror jeg, der bestemt er potentiale. Det kan godt være, det ikke er den, men der er jo, der sker jo utrolig meget, så der kan man godt sætte en portefølje sammen. Okay. Men ellers, altså, så er det jo det her med at producere tingene mere effektivt, også af hensyn til klimaet. Så alt, hvad der sådan rimer på præcisionslandbrug, fremtidens landbrug, som kan være noget vertical farming, cannabis, som vi tidligere har nævnt herinde, er jo også noget, der bliver kastet rigtig mange penge i. Igen skal man lige være opmærksom på, hvor er vi henne i hype-cyklen. Der sker rigtig mange spændende ting. Men noget, som vi også gør det her i Danmark, altså på Fyn, fortalte du, eller det ved jeg sådan set godt, at der sker der rigtig meget inden for det her cannabis, så ja, det skal man selvfølgelig holde øje med. Der er en lytter, der skriver ind, en anonym lytter, som skriver ind om, vi ved, og hvordan man kan investere i de her vertical farming. Er det lidt for tidligt at finde selskaber til det, Persson? Ja, jeg har ikke lige mødt nogen nu. Jeg er jo ikke den bedste graver til den afdeling der, så jeg er jo ikke altid ham, der finder de nyeste, så det kan godt være, hvis der sidder en lytter og har opdaget et eller andet, men det er meget få selskaber, der kommer af dem der på børsen, ikke? Også fordi der er behov for enorm kapital, og vi er jo stadigvæk i en spæd start, så man ved ikke, hvad man kan afsætte. Det er lidt ligesom, hvis man kigger på hele den her algesektor, der er Siris ham af alger på børsen over på den svenske børs, og det er også et selskab, der har det svært. Man kan se, der er kommet algechips, og vi prøver at lave chips med rodfrugt og root fruit, som er på børsen i Sverige. Så altså, der sker jo noget, men det er jo sådan en sporadisk rundt omkring, og jeg tror, at hvis man kigger på sådan et stort firma som Okla, altså der kan man måske være med. De køber jo de her mærker, men må ikke også de med i noget udvikling nogle steder? Så jeg tænker lidt ligesom, at Equinor er med i noget, så hvis man skulle, så kan man grave sig ned måske i Okla og se, om de har skrevet noget i deres regnskab, hvis man skulle tage en nordisk spiller, men jeg tænker også, de store internationale fødevarer, Nestlé og alle de her, de er nok også med i nogle projekter rundt omkring. Problemet er, at vi har ikke særlig mange børsnoterede farmavirksomheder i Danmark, sjovt nok. Altså, man kan finde HK Scan i Finland, som er børsnoteret. Altså, så kan du komme med noget kød. Du kan finde Scandic Standard i Sverige, så kan du komme med på fugle. Men i Danmark, der er vi ikke børsnoteret noget som helst. Jo, der er First Farm, men det er jo nogle farme i Østeuropa, hvor det hovedsageligt er køer, ikke? Så det er sådan lidt... Vi er et sjovt land, fordi vi har masser af landbrug, men vi har ikke nogen børsnoteret ting overhovedet. Okay, det kan jeg være til at have. Altså, det er jo et marked, der stadig er rigtig meget præget af startups, og der er jo et stykke vej til, at man når til børsnotering. Jeg tænker, det skal nok komme, og så vil der være mulighed for både at investere i dem, der driver Vertical Farms, men måske endnu mere interessant dem, der leverer teknologien. Interessant i hvert fald at holde øje med udviklingen, og måske også holde øje med nogle af de store selskaber, som du er inde på, Lars Persson, der sikkert også kommer med på den her nye udvikling. Vi skal til at lukke af de her. Frank Øhlund, tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak til dig, Lars Persson. Tak selvfølgelig også til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen med regnskab, blandt andet fra Tryg og Christian Hansen.